Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Regnskabssæsonen synger på sidste vers. I dag der handler sangen om Skov og Company. I morgen der får vi nyt fra ALK og DFDS. Og torsdag der er det Bavarian Nordic, der indtager scenen. Men hvad er den forløbige vurdering af præstationerne? Hvad er vi blevet klogere på? Og hvilke karakterer vil de kyniske og meget, meget strenge censorer, a.k.a. aktieanalytikerne, give de danske selskaber? Ja, jeg har to af dem med i studiet i dag. Lars Persson, godmorgen og velkommen til dig. Tak, Bodil. Fast deltager i vores panel og teknisk analytiker hos Aktierådet. Og Per Hansen, investeringsøkonom i Nordnet. Velkommen til dig også. Tak skal du have. Per, det er jo sådan set din opfindelse at give karakterer til de her regnskaber. Det gør du hver gang, der har været en regnskabssæson. Så sætter du altså tal på mellem 0 og 12. Det er den klassiske, traditionelle 12-tals-skala, du bruger. Du har gjort det gennem flere år, så overordnet går det den rigtige vej. Er der en udvikling, kan du se, på de danske selskaber i forhold til karakterskalaen? Nej, man kan sige, det er som business as usual. Det er ligesom de flittige elever i klassen. De forbereder sig godt, og de præsterer tårnhøjt, og det gør de også den her gang. Jeg har ikke helt fundet vej til 12-taller denne gang, men jeg har et partier, så har jeg denne her gang desværre for mange i det bredere midterfelt, som ser ud som om, at den trækker lidt ned af det. Det er sådan lidt ligesom en halvtung gruppetto, kan man sige, eller i hvert fald et halvtungt midterfelt. Og så har jeg desværre god grund til igen at give tre meget ringe karakterer i bunden for meget ringe præstationer. Du er så hård, Per Hansen. Er der blevet længere mellem bund og top her på det seneste? Ja, det må man sige. Der er blevet længere mellem dem, som kærer sig om investorerne og arbejder rigtig, rigtig stærkt hele tiden i forhold til at levere det, som investorerne med rimelighed og med rette kan forvente. Desværre ser det ud som om, at forskellen mellem top og bund, den udvider sig. Ja, vi vender tilbage til karakterskalaen, og hvilke karakterer du har givet de enkelte selskaber lidt senere. Lars Persson, vi skal også have styr på det marked, som der er derude. Hvordan ser det ud? Jamen, vi starter lige omkring lille 0, lille plus her i Norden og også i Europa. Asien lukket med Hongkong op med 0,7 og Shanghai og Nikkei med 0,3 oppe og 0,4. Så vi tøffer lidt videre på en okay lukning i USA. IT kom ikke helt med op, men til gengæld havde de jo en fantastisk fredag. Nu går vi jo så og venter på det her vigtige inflationstal for USA, og det er vel egentlig derfor, alle holder vejret. Må ikke håbe, det holder det alt for længe, men så falder vi død om. Men vi er lidt spændte på, hvad der kommer ud derovre fra. Ikke? Og, det er altså forbrugerprisindekset, der lander lidt senere på dagen, og det er jo altså noget af det, vi stadigvæk holder meget øje med, hvordan inflationen den udvikler sig. Lars, nu ved jeg godt, at det er en synd at kigge bagud, når man er på aktiemarkedet, men ikke desto mindre. Den der tur, som Novo Nordisk fik i går, først en voldsom stigning, men 3,5% startede den dog oppe, og så enten sådan nærmest i nul. Er der en god forklaring på den? Altså, der er jo også nogen, der tager lidt gevinster en gang imellem at rebalancere lidt. Det er der nogle fonde, der skal jo en gang imellem, hvis de kommer til at vægte mere end 10%, det skal man huske. Og det er vel det, de sidder og hiver sig lidt i håret og slår sig lidt i tøjet over de der professionelle investorer. Og så er det vel også bare det der, det er jo perfektion, at den er prisfastsat til i øjeblikket. Så der, ja, det kan godt være, at der er kommet gode data, og de havde en god konference i USA, men altså, du ved, der er altid lidt hår i suppen. Hvordan går det nu alligevel med hvordan går det med konkurrenterne, og hvor bliver de af, og hvor hårdt slår de, og nu har Eli Lilly sagt, at de vil sænke priserne, og sådan noget, hvor stor en markedsandel tager de så, og jamen altså, man kan altid blive bekymret i hvert fald, ikke, og det er jo nogle gange det der, når man er det her 12-talsbarn, eller nu har Per jo kun fundet frem til 10-tallerne, så er det jo også alligevel en lidt vis præstation, altså, jeg skal op i old, og jeg fik 12, og skal jeg nu også kunne gå op og lave det igen til eksamen, ikke, altså det, og det er lidt det der med, at kan man virkelig hver dag ved det grønne bord og lave de der fantastiske resultater, og det er jo derfor, at Novo så ikke lige steg i går, så stiger den måske i dag eller i morgen, og så er det stadigvæk tæt på all-time high og drøner det ud af, så ja, altså, de der daglige svingninger, det vil måske lige prøve at lægge et lille låg på, og så se lidt bort fra det, og så bare følge trenden, som er jo egentlig er opadgående for nu stadigvæk. Så jeg synes, det er jo stadigvæk en fantastisk aktie, man skal være glad for at have det i sin portefølje. Ja, Per Hansen, skal vi bare hoppe ud i det og lige tage Novo til at starte med, fordi at det er jo en aktie, som du holder meget af. Du plejer altid at sige, der er ingen over, der er ingen ved siden af Novo Nordisk. Alligevel så er det kun blevet til et tital på dit karakterblad. Hvad skyldes det? Jamen, det skyldes jo, at når man simpelthen bare strukturelt hele tiden overpræsterer, så stiger forventningerne også. Så stiger forventningerne fra det gode, fra det ekstremt gode til det sublime. Og jeg synes, at Novo Nordisk leverer bare kontinueret på allerøverste hylde. Så for dem, som synes, det er lidt skuffende, at jeg kun giver en 10'er i stedet for en 12'er, der skal de jo nok mere fokusere på, at Novo Nordisk fortsat er helt i top, og at der er altså ingen over og ingen ved siden af det tital, jeg giver til Novo Nordisk. Men hvad skal der til, før de kommer op for 12? Jamen, så skal der jo ske den helt ekstraordinære, helt, helt vanvittige præstation, den ved jeg sådan ikke lige, hvordan den skal se ud, men der skal være noget helt nyt, måske med nogle af de data, de har, som ikke kun handler om hjertekar, som ikke kun handler om blodpropper, som ikke kun handler om nyrerne, men som måske også handler om det, som der i hvert fald er nogen, der har snakket lidt om ude i fremtiden, noget med diabetes, overvægt og demens. Mm-hmm. Og så begynder de også at snakke om cancer ude i Novo Nordisk. Kunne det være noget, der ligesom triggede aktien sådan i helt nye niveauer? Det tror jeg faktisk ikke. Og når jeg siger det, så er det ikke fordi, at det ikke vil være banebrydende, men så er det fordi, hvis de begynder at snakke om det, hvis de kigger på noget, hvis de har taget noget fra præklinik, som er på vej ind i klinikken, så ved vi jo, så går der i hvert fald 10 år, før sådan noget for alvor har nogle dokumenterbare data til, at man kan indregne det i nogle nøgletal. Og derfor så tror jeg, at her og nu, så tror jeg, at det er lidt for tidligt. Og her nu, der har vi altså Novo Nordisk ned under 700 igen. Per Hansen, det kursudsving, vi så i går, gav det mening i dit hoved? Jeg tror da, at det er rimeligt, hvis der er nogen, der føler sig skuffet. Det er jo det relative forhold på dagen, som Lars egentlig sagde meget fint. Er der nogen, der fokuserer for meget på de intradag udsving eller fra torsdag til fredag, i stedet for ligesom at kigge på, om udviklingen den er intakt? Det er jo altid. Hvor overraskende er det, der kom frem? Hvor nyt er det, der kom frem? Hvor mange nye penge er det, der går Novo Nordisks vej efter, at man får de her nye data, som bestemmer på dagen, om aktiekursen skal stige de der 3,5%, eller om den skal slutte flat. Sådan fra morgenstunden, der sagde jeg sådan til mine kolleger, jeg tror, det er 3-5% op i Novo Nordisk, og den starter 3-3,5% op, så slutter den flat. Og det fortæller jo meget godt om, at der er en initiel reaktion, der er en rygmarvsreaktion, og så er der måske en mere varig reaktion, som gælder over tid. Mm. Så Per, nu stiller jeg dig alle de spørgsmål, som jeg ved, I hader, når jeg stiller, men ikke desto mindre, er Novo Nordisk aktien dyr eller billig i dine øjne her? Den er dyr. Alt for dyr til at købe op? Den er berettiget dyr, fordi Novo Nordisk har gjort det helt fuldstændig fænomenalt, men det er også sådan, at hvis Novo Nordisk træder et skridt forkert, hvis konkurrenterne kommer et skridt tættere på, hvis myndighederne rasler med en prissabel, der siger, at nu skal I ikke bare tage for givet, at det, I har rigtig gode data, og det, I kan udvide anvendelsesområdet for det her semaglutid, som ser ud som om det aktive virksomme stof, der bliver ved med at give, at det bare er en åben indbydelse til, at I kan tage selv fra sygekasserne, jamen så er det klart, at så reagerer investorerne, de reagerer meget kort, så fuldstændig rigtigt, som Lars siger, den er price to perfection, men Novo Nordisk leverer også her og nu og i dag og aktuelt til perfektion. Lige under 696, nu er det så lige over 696 kroner, man skal slippe, hvis man skal have fat i en Novo Nordisk aktie her til morgen. En anden nyhedsaktuel aktie derude, Lars Persson, det er Ørsted, og det handler jo, altså det nyhedsaktuelle i hvert fald, om at de har sagt farvel til deres CFO, Daniel Leop, og deres CEO, Richard Hunter. De har altså forladt Ørsted med øjeblikkelig varsel. De siger derudefra, at de har brug for nye og anderledes kompetencer i en tid med altså store udfordringer. Aktien, hvordan handler den her? Ja, nu er den faldet. Altså, den har også lige fået en købsanbefaling for et finanshus, der måske havde håbet på, at der var kommet bare en lille smule ro i forretningen. Men den falder så 0,9. Om det lige er fyring af de her to, det tror jeg ikke. Det er jo, vi er jo i tosseteam, så det er egentlig bare nogle morgenudsving, vi lige skal have afviklet her, og så må vi så se, hvad trenden er for dagen og overordnet. Men, altså, ja, så kan man så sige, det kommer jo til at koste sikkert Ørsted nogle penge, jo, fordi når man siger farvel til nogen, så er der sikkert nogle klausuler og et eller andet, og nogen, der skal have løn i en vis tid. Så det er ikke, fordi man sparer noget, men så de må enten... Vi talte jo lidt om det var for at beskytte en selv, man gjorde det uden at afsløre, hvem der snakkede om det. Altså, gør direktøren det af med nogle andre, for han selv kan blive siddende lidt for bordenden og håber at styre skibet, eller var det egentlig direktøren, der skulle være gået, og de her to andre, der skulle være siddende, ikke? Altså, det er jo bare sådan, det er lidt et spil for galleriet i øjeblikket, Og så må man jo se, hvad det er for nogle mennesker, de hiver ind. Det er jo selvfølgelig noget damage control i øjeblikket, men vi må bare også bare kende, at de er jo i en situation, hvor det er svært. Altså, tingene, de har forhandlet, de hænger ikke sammen længere, og så er det jo fint, at man kan hoppe ud af det, og det er jo det, vi skal se. Og så må vi så se, hvad er der tilbage af Ørsted, der kan overleve eller køre videre. Det er jo sådan, man må se som aktionær og også som kommende investorer på Ørsted. Og det er jo altså også rygter og spekulationer, der løber derude på vandrørene, som jeg også støder på indimellem af, at folk har talt om i noget tid i hvert fald. Selvfølgelig ikke, ja, det er jo helt normalt, når det går skidt med et selskab, i hvert fald aktiekursmæssigt, at man begynder at debattere om topchefen, han kan blive siddende med snipper. Per Hansen, er Mads Nippers i fare for sådan at ryge ud, tror du? Eller har han skabt sig noget tid nu med de her nye fyringer? Eller sidder han godt og grundigt på den stol? Jeg ved ikke rigtig, hvor mange spørgsmål, der kom der. Men altså, hvis jeg må starte med, om han er i fare for at blive fyret, så ja. Det her det bør være et spørgsmål om tid, før den overvejelse skal aktualiseres, eller den skal væk. Hvis vi kigger tilbage i 2016, dengang Novozymes for alvor havde deres udfordringer, hvor væksten begyndte at hakke noget, der skete der det et par år efter, at der startede topchefen med at fritage hans finanschef for de her udfordringer, fordi der sker det, at topchefen er jo en truet race, og så er det sådan, at topchefen skal starte med at sikre sig, at topchefen har bestyrelsens opbakning, og måske også, der skal måske også findes nogle syndebukker, og måske er det de her syndebukke, som forlader Ørsted i dag. 2023 har været et annus horribilis. Det er 0 i karakterbogen. De starter i januar måned med at købe deres minoritetspartner ud i et af de amerikanske Ocean Wind. Så har de indkaldt de til kapitalmarkedsdag den 8. i 6., hvor de laver deres forventninger 2,5 måneder senere. Der fortæller de om potentielt 16 milliarder kroner i nedskrivninger. Så ender de på 28, og de advarer om yderligere 8-11 milliarder, så vi ender på 40 milliarder i nedskrivninger. Hvis der ikke står på kasketten, at Mads han nipper til en potentiel fratrædelse på et eller andet tidspunkt, så vil det være rigtig, rigtig mærkeligt, og det er selvfølgelig det, som bestyrelsen også kigger på og skal overveje. Men det kan jo ikke nytte noget, at man sådan set bare siger, hvem er der op på direktionsgang? Jamen, der er ikke rigtig nogen. Det går jo heller ikke. Så derfor så kan bestyrelsen jo ikke bare sige, vi tager det øverste lag, og så forfremmer vi dem nedenunder, eller også vi kører lige et nyt første hold ind, fodboldens Barcelona, eller Real Madrid, eller Girona, som det hedder aktuelt, i La Liga. Det kan man jo ikke, så derfor så er man nødt til at købe sig lidt tid til at lave den gode og den langsigtede løsning. Udfordringen for Ørsted, det er 2023, det er bare at udvikle sig til et totalt mareridt. Så Per, hvordan skal jeg tage den risiko med, hvis vi kalder det en risiko, at han måske sidder lidt løst i stolen med snipper? Hvordan skal jeg tage den med i min overvejelse, om jeg skal måske beholde den Ørsted-aktie, jeg har? Jeg skal lige sige, jeg har ikke Ørsted-aktier, men hvis jeg nu sidder med en derude? Jamen, du skal jo spørge dig selv, hvor er det, du tror, Ørsted kommer til at være solidt placeret om 3-5 år? Da Ørsted havde kapitalmarkedsdag den 8. i 6., så fortalte de om 50 gigawatt havvind frem mod 2030, investeringsplaner på 400 astronomiske 475 milliarder kroner, om en afkast af investeret kapital godt og vel over kapitalomkostningen. Nu er vi så kort tid efter, så har de lagt et par amerikanere ned, så er de på vej ud af noget i Norge. Vi kommer formentlig til at se, at Ørsted skal investere mindre, og eller at det, de investerer i, giver en lavere profitabilitet. Og det er det, som investorerne med rette skal kigge ind i, og det er det, som du skal investere efter. Ikke om topchefen hedder Mads Nipper, fordi det, at aktiekursen er gået ned, er jo ikke alene et udtryk for, at Mads Nipper har gjort det dårligt. Det er et udtryk for, at 2023 har været katastrofalt. Det, man kan laste ledelsen for, det er de beslutninger, man har truffet. Og de beslutninger, man har truffet, det er, at det virker som om, at rentestigningerne er kommet fuldstændig bag på Ørsted. Det bliver jeg faktisk lidt bange over. Og derudover, jamen så, når man i januar måned køber en minoritetspartner ud for efterfølgende at lægge projektet ned, jamen så noget af det, man kommer til at huske Ørsted for i forhold til nogle af de andre projektudviklere, det er, at Ørsted har været så langt henne i planlægningsprocessen og fået så mange omkostninger aktiveret i de her projekter, som de så skal tage nedskrivninger på. Og det er det, som ledelse jo også handler om, evnen til at kunne forudse, hvad der er, der sker. Så vidt altså et par af morgens nyheder, det fulde overblik, det kan du få ud på euromester.dk. Jeg har Lars Persson og Per Hansen i studiet, og vi giver karakterer til de danske selskaber i løbet af den her time. Og hvis du har spørgsmål ind til studiet, så er du velkommen til at skrive til mig. Det foregår på sms'en 42 42 03 21. Husk at starte din besked med Mio. Og inden vi dykker længere ned i karakterbladet, Lars Persson, så får du lige en opgave, der handler om at holde øje med, om der kommer regnskab fra skov, mens vi står her i studiet. Det er ikke landet endnu, men ja, der har jo næsten lige været udmeldinger frem, så vi kender måske også det meste af det, der er ude. Nå, Per, der er blevet læst og analyseret, og måske er der også blevet sammenlignet, der er i hvert fald blevet voteret. Du har altså dit karakterblad klar, som du altså plejer at komme med her i løbet af et regnskabskvartal, når de er ude af alle resultaterne. Så giver du altså karakterer efter 12-talsskalaen, og nu har vi altså allerede afsløret to af dem. Novo ligger i top, og Ørsted ligger i bunden. Novo fik et 10-tal, Ørsted måtte nøjes med en nuller. Der er faktisk en ved siden af Novo, og det kan godt være, at det ikke er lige så flot et tital, Per, som du giver Novo, for du plejer at sige, at der ikke er nogen ved siden af, men Pandora har også opnået den fine karakter af 10. De ligger lige derude ved siden af, hvor du bor, havde han sagt, hvor nu er det holder til. Hvad skyldes det flotte tital til Pandora? Jamen, jeg har jo ofte lejlighed til og er glad for, at jeg får lov til at komme ind til dig og fortælle lidt om, hvordan det går, og jeg kan bare gentage, at Pandora fik det bedre, da Pandora fik en ny topchef med Alexander Lacek. Og han er altså bare, han er magien, der bliver ved med at give. Han slår ikke et større brød op, end han er sikker på, at der er gode surdejsingredienser ind i, der både kan skabe profitabilitet, kan fjerne en risiko, og også kan få den beskedne vækst, der er. Men han får den. Og sammen med kassemester Anders Bøjer, der er de bare et utroligt stærkt sammentømret team, som lige nøjagtigt er det, som Pandora nyder godt af, og det, som Pandora ikke havde, hvis vi kigger 5-7 år tilbage, hvor man jo nærmest skiftede investor relations, som vi andre, vi vender underbukser, hvor det er sådan, at ledelsen, de brugte mere tid på at mundhugges og finde ud af, om det var den ene eller den anden, der skulle være den fortsættende ledelse. Nu har man bare en stjerneledelse, som er virkelig gode til det, de gør. Det, de siger, det gør de. Det, de gør, det er det, de siger, og investorerne, de knus elsker dem for det. Men Per, hvad er det som Pandora? Altså, hvad er det? Kan du præcisere lidt mere, hvad det er, de kan? Hvad er det, Pandora har brug for også at kunne vokse i fremtiden? Hvis jeg må prøve at gå cirka 12 år tilbage, så havde man i Vestas, efter en meget turbulent periode, der fik man en ny bestyrelsesformand, der hed Bert Nordberg. Og Bert Nordberg, han sagde de meget vise ord, vi ved godt, at vi har slidt på jeres tillid, og det vil vi sørge for at gøre godt igen. Det var dengang aktiekursen var halveret 3 eller 4 gange fra 400 til 200, fra 200 til 100, og fra 100 til 50 og fra 50 ned i 25. Det var jo en klar underpræmis i forhold til, hvor presset investorerne var. Så stillede han sig selv op på broen. Han fjernede det tryk, der var på topledelsen, og så skabte han noget ro om Vestas. I Pandora, der har Alexander Lacek, han har egentlig tavshed af guld. Han siger det, han vil, sammen med ledelsen, sammen med Pandora, og så skaber de der resultater. Så når de har kapitalmarkedsdag, så fortæller de stille og roligt, hvad de vil. Og det leverer de sig på. Og det kan investorerne jo godt lide. Investorerne kan jo godt lide, at de har en investering, som er sat på økonomisk, vækstmæssigt, profitabilitetsmæssigt, risikomæssigt autopilot, hvor intet nyt er godt nyt. Der er rigtig mange virksomheder, som kunne lære noget af at tage dramaet ud. Hvis du kigger en 5-7 år tilbage, så kan du sikkert også huske, Bodil, at vi næsten på ugenlig basis, eller på månedligt, eller i hvert fald på kvartalsvis basis, skulle have nogle kursudsving på 6, 8 eller 10% i Pandora, fordi der var nogen, der havde været ude og lave channel checks ude i detailhandlen for at se, om Pandora havde charmeret kunderne, eller hvad de egentlig havde med de her charms. Det er fuldstændig væk. Alt det der støj, det er fuldstændig væk. Og det er det, som jeg siger på investorernes vegne, at det kan de rigtig godt lide. Ja, regelmæssighed er vel en af de ting, som er vigtige at have med sig, når man skal investere. Der leverer Pandora, altså, som jeg hører dig tale om det, Per. Men vi ser jo altså også ind i en tid, som måske bliver sådan økonomisk lidt vanskeligere. Nu er Danmark gået i teknisk recession, har vi fået nye BNP-tal her til morgen. Hvis det begynder at gøre mere og mere ondt på folks pengepung, kommer det så til at gå ud over sådan et selskab som Pandora? Det kan det jo godt. Det kan det jo sagtens gøre. Man kan sige, det, at man ripper sejlen en lille smule, det er privatforbrug, der er en lille smule under pres. Det, at inflationen, priserne stiger lidt, samtidig med, at forbrugeren de værer sig lidt og ligesom tænker højere renter og ejendomspriser og alle mulige andre ting. Det kan da godt få en betydning. Jeg tror måske i den her scene mere, at man skal prøve at kigge frem mod 2024, hvor vi jo på den ene side stadigvæk får reminiscensen og efterbrænderen af de høje prisstigninger, men samtidig også faktisk har nogle rigtig gode muligheder for at få en meget positiv reallønsudvikling. Fordi det er jo ikke kun i Danmark, det er jo hele vejen rundt, hvor man har fået nogle lønstigninger i 2023 og 2024 til kompensation af de prisstigninger, der kom i 2022 og i 2023. Og aktiemarkedet kigger jo altid fremad. Det er en risiko, men jeg tror, inden så længe, så tror jeg, at man vil begynde at se, at arbejdsmarkedet nok giver sig lidt, men der er en positiv reallønsudvikling. Og det er jo reallønsudvikling, hvor meget stiger din købekraft relativt til, hvor meget priserne stiger, der gør, om du føler, at du har råd til lidt mere. Og så er Pandora jo i det, vi kalder affordable luxury. Altså, det er jo relativt billig, i hvert fald, hvis man går ind i sådan en ægte, gammeldags, rigtig fin guldsmed. Der er priserne meget højere, hvis man skal have de der meget, meget fine smykker. Så Per Hansen, måske kunne det være meget godt for Pandora, hvis at folk begynder at trække pengene en lille smule til sig, for så har man stadigvæk råd til at købe måske en lille Pandora-ring til 200 kroner. Man kan i hvert fald sige, at Pandoras investorer de er blevet forgyldt, også selvom de ikke har fået den helt store gevinst på guldvægten. Lars Persson hedder du. Pandora, rent teknisk, hvordan ser du på den? Jamen altså, den har jo været i gang lige siden årsskiftet med en opadgående tendens. Der var lige lidt taklinger i sommer, kan man sige, maj, juni, hvor aktien faldt lidt tilbage, men ellers er den jo bare stille og roligt kørt opad, og 81%, det lyver jo ikke med et afkast i år, så ja, det var den, man skulle have, hvis man skulle være med på holdet, ikke? Der er den, der er Novo, og så er der måske Demant, som har været de rigtig givende på det danske marked. Så jamen, dem, der er Pandora-aktionærer, jamen, de har klaret sig rigtig godt og har haft et rigtig godt år. Og vi kan vel se frem til nu har jeg desværre ikke derhjemme, men man kan vel se frem til et rigtig godt udbytte. Og jeg kan huske, at da jeg startede Millionærklubben, var det en af dem, der har løftet min afkast. Så jeg ærger mig derover, at jeg ikke så købsignalet, som kom i efteråret 22, men ja, det var på en tid, hvor hele markedet var nede, så man troede ikke altid lige på signalerne, det kunne være et falsk signal og så videre. Men man må sige, at topdirektøren og hele teamet der har gjort det bedre, ikke? Sendt folk ud med salgstaskerne, og så styret det hele på broen, og så er netop det der, som Per også siger, jamen der er kommet ro på. De fortalte, de overgjorde jo ikke, hvad de kunne, heller måske endda underspille sig lidt og lægge sig lidt ned som en hund, når den overgiver sig til en anden hund, ikke? Så du ved, det er jo egentlig det, vi har set i Pandora, at de har overgivet sig til markedet og sagt, ved du hvad, hvis vi skal have nogle glade investorer, så må vi hellere være lige lidt lavere med vores forventninger. Og det er egentlig, hvis man skal drage nogle paralleller, nu ved jeg, nej, den har vi ikke med i karakterbogen i dag, men Ambu er måske ved at gøre lidt det samme, kan man sige, at den ligger lidt ned, og nu begynder de første signaler at komme, så det kunne godt være, at man skulle kigge den vej. Vi har da Ambu med, den har fået fire. Nå, okay. Nå. Okay, men Lars, giver det mening at give Pandora 10 i det her karakterblad, synes du? Jamen altså, det, nu bygger Per jo ikke 12-taller, men det er vel egentlig 12-tal i min bog, for jeg er jo den flinke censor, fordi de har overrasket, og de har holdt, givet nogle bedre indikationer, ikke? Netop fordi de har været så konservative, så jeg synes, de har overpræsteret lidt, hvad man måske kunne forvente. Også i og med, at også privatforbrugere har kigget mere på, at vi vil ud og rejse og ned til syden, sol og varme, og gå med fødderne i strandkanten, så er det der fantastisk, at sådan nogle charms omkring håndledet kan sælge så meget, synes jeg. Så ja, det er kommet bag på mig i hvert fald, så jeg kunne godt have fundet på at give den 12. Ja, og Pia, der er faktisk nogle af vores lyttere ude på Facebook, som skriver, at du bruger de kriterierne for den gode 13-skala. Det handler jo altså om, i gode gamle dage, da du og jeg gik i skole, ja, der kunne man få 13, hvis man lavede noget helt ekstraordinært godt. I dag, der kan man jo altså få 12, hvis man bare, i citationstegn, har det helt rigtigt. Hvad mener du om det? Jamen, den bruger jeg faktisk ikke. Så jeg bruger måske nok 12-skalaen, men jeg har måske metodikken fra gamle dage, og måske er det fordi, fra mit ophav, jeg kommer fra Langeland og Jylland og alle mulige andre ting, og der er vi måske lidt mindre rundhåndede med at dele ud af roserne. Jeg forsøger jo at være meget ærlig, og jeg kan jo godt fornemme, at der er nogen, der er ærgerlige. Så er det jo op til diskussion. Jeg håber, at folk de finder inspiration i det, jeg laver, og jeg håber, det er en form for en opsummering og en opsamling, hvor investorerne ligesom kan finde noget at holde fast i og lede efter, enten fordi de kigger efter selskaber, som har underpresteret, de har nogle højere forventninger til, eller og de også måske kigger lidt i toppen og siger, kan den her gode udvikling nu også holde ved længe endnu. Jeg kan godt tænke mig at hoppe til en aktie, som Lars Persson lige tog i sin mund. Det var det mand, som man jo altså også skulle have, hvis man vidste, hvordan et aktiemarked skulle have udviklet sig i løbet af i år. Sådan er det jo altid nemt at være bagklog. Det mand har du kun givet 4-7, Per. Mm. Altså, hvad er det der med 4-7? Kan du ikke give en enkelt karakter? Ja, det er jo sådan, at det er jo så moderne. Så er det jo fra det ene til det andet. Dement har jo været en af dem, som har fået løbende høje karakterer. De leverer tårnhøjt inden for høreapparater. Der er de helt i toppen. De har haft svært ved communication. Der har de været inde i noget, som de ikke rigtig kunne få økonomi i. Og det tager noget tid at komme ud af de der ting. Men skulle man kun give en præstation for deres evne til at levere stil- og stålsikkert, jamen så ville det også være en, der skulle have en højere karakter. Jeg synes, de gør det brandgodt. Når det er sådan, at jeg sådan lige måske går et skridt ned den her gang, så er det fordi, at skulle de have haft en 10'er, eller skulle de have været helt op og ringe, så skulle de have leveret den ikke sandsynlige tredje opjustering i år, og den udeblev. Det forstår jeg sådan set godt, den udeblev. Jeg synes allerede, de har leveret rigtig godt. Så derfor, så kan det da godt være, at jeg har været lidt hård her, og så bare moderere tingene. Men man skal også ligesom se, at det, jeg forsøger at sige, det er, at der er nogen, der er i den øverste gruppe, så er der nogen, der aspirerer til at komme op i den øverste gruppe, så er der nogen, der ligger lige ned, lidt nede under, så er der det store, brede flertal, og så er der i den tunge ende, så jeg har egentlig delt dem op sådan i femte del den her gang. Ja, vi når selvfølgelig ikke omkring dem alle sammen, man kan gå ind på Nordnet og læse hele din karakterskala, og hvordan du har sat karaktererne på de danske selskaber. Demand for altså 4-7, GN, de ligger lige lidt højere, Per, de får et rent 7-tal. Ja. Hvorfor? Det er jo fordi, at jeg har faktisk haft lidt ondt af investorerne i GN. GN er jo en økonomisk medvindsaktie. Det er en aktie, der har det godt, når økonomien har det godt, og det er der to årsager til. Den ene, det er, at det er mere konjunkturfølsomhed, fordi de har noget audio. Den anden, det er altså også nødt til at sige, at GN over de sidste 15 år har haft lidt svært ved at finde det rigtige ledelsesmæssige fokus til at agere, når det var sådan, man kom ud i stiv modvind. Når jeg kigger på her, jeg kigger på de ting, som GN har lavet. De dummede sig timingsmæssigt med at købe SteelSeries. De fik ikke penge med hjemmefra. Så fik de lige pludselig af bankerne at vide, at nu er de altså, skulle de til at betale overtræksrenter på den finansiering, som de ikke har fået på plads. Så var de ude og have nogle udfordringer med hensyn til, om de skulle udstede nye aktier for alt for meget, som investorerne heldigvis sagde nej til, for det ville udvande. Så fandt de nogle andre veje. De ripper sejlene, de laver flere synergier, de slår tingene sammen. De henter 500 millioner i Portugal fra et frasalg. De laver et mindre aktieudvidelse, så laver de et sale and lease back på deres hovedsæde ude i Ballerup til 500 millioner. Så nu tror jeg faktisk, at vi er tæt på at sige, at kapitalen er ved at være på plads, og nu skal de til at levere stenhårdt på det, som de kan. Og så synes jeg faktisk også, at de gør det ret godt inden for hearing. Så jeg har ondt af de GN Store Nord-aktionærer, som har måttet lægge porteføljer til et kurstryk på 75% eller mere fra toppen. Og så synes jeg også, at så vil jeg gerne give heads up på, at det virker som om, at man nu har sammensat en ny og bedre ledelse, at man har ribbet sejlene, og at man kan se frem til i 2026, når de 300 millioner kroner, man bruger til yderligere at skabe synergier fremadrettet i 2023, skal få fuld effekt i 2026 med 300 millioner ekstra, altså i alt 600 millioner. Så i 2026, der skal GN Store Nord levere virkelig, virkelig fremragende på allerøverste hylde. Det er det, som investorerne ser frem til. Om de så kan det, det ved jeg ikke. Men jeg er nødt til at give pil opad for, at de i hvert fald gør sig umage. Ja, en my mere interessant GN end Demand, i hvert fald i forhold til din karakterbog. Lars Persson, er du enig i den betragtning? Ja, men helt sikkert. Altså, det vil jeg give Per fuldstændig ret i. Og det der med, at man får styr på tingene, og man ligesom tager det med ro. Jeg synes, der var lidt panik lige, da det hele kom frem, og aktiekursen blev jo vild med at falde. Men nu her har man jo fået lagt lidt låg på, og det er jo ikke hver dag, der er dårlige historier derudefra, og kursen svinger så noget, fordi jamen, der er stadigvæk lidt nervøsitet, men man har fået nogle penge ind, så man kan få skubbet nogle omkostninger ud, og det er det helt rigtige at gøre. Så det, der altid har været med GN Store Nord, synes jeg, det er, at de har sådan teknologisk hængt lidt efter med høreapparaterne, men måske så til gengæld prismæssigt har ligget i den rigtige ende. Ikke? Så det må vi jo så se, om de stadigvæk kan holde fast i. Så jeg tror, det bliver jeg synes, det er en af dem, der ser spændende ud for 24, som når man står her og tripper som investor, og måske skal lave lidt om i sin portefølje, eller i hvert fald måske købe nogle nye aktier til det kommende år. Udover GN, så er det altså også Danske Bank, Genmap og Novozymes, som du giver et flot syvtal, Per Hansen. Du sagde lige før, at de ligger altså lige under det der ekspertniveau. Novo og Pandora har scoret det der tital. Aspirerer de alle fire, altså Novozymes, Genmap, Danske og GN, til en 10'er, hvis de sådan lige opper sig lidt? Nej, det gør de vel ikke. Det er jo ikke sådan et udtryk for, at jeg har dem på positive watch. Det er et udtryk for, at jeg forsøger at kvantificere og kvalificere de tal, som de kommer med. Danske Bank leverer jo, synes jeg, på underkomponenterne et godt kvalitetsregnskab. Og det er også det, som investorerne de har belønnet dem for. Jeg synes, Novozymes og hele fusionen med Christian Hansen, den har været noget uens. Og jeg synes, at hele bevæggrunden for at betale en goddyl overpris for Christian Hansen, uden at have synergieffekter med hjemmefra til at mellemfinansiere det der, det var et problem. Men jeg er nødt til også at applaudere. Jeg synes faktisk, at det sidste regnskab fra Christian Hansen, hvis det bliver det i regi af selvstændigt selskab, viser gode takter. Og så er det sådan, at Genmap, synes jeg jo, har fået nogle kursbryl, og det er jeg da ikke helt sikker på, at det der er afspejlet i de præstationer, som de har leveret. Og siden regnskabet er den der også faktisk steget med noget, der ligner en 10-14% eller noget i den stil. Så jeg forsøger jo hele tiden at veje for eller imod, bedre eller dårligere, er det sådan, at de ved egen drift og egen kraft er i stand til at levere det, som investorerne med rette kan forvente. Ja, og så kigger vi lidt længere ned af listen, Per. Der er blandt andet DSV-aktien, som du har givet et firtal. DSV, som jo altså også har været nyhedsaktuelle her for nylig, hvor de skiftede topchef og kastede sig over et gigantisk stort NEOM-projekt ude i Saudi-Arabien, så jeg ved, at du har saleret lidt imod, hvad der sker derude. Hvad er dit syn på DSV lige nu? Jamen, DSV er jo langsigtet, der har de gjort det fuldstændig fantastisk og fuldstændig fænomenalt, og det ændrer selve regnskabet ikke på. Men jeg tror, at der er to nedslag i regnskabet. Den ene, det var jo, at omsætningen indtjening var faktisk noget under forventet. Og det glæder lidt under radaren, fordi det, som investorerne har kigget på, det er, at der lige pludselig blev trukket et projekt op fra den saudiarabiske ørken i NEOM, og investorerne blev lidt forvirret, de blev lidt forbavset og fik måske nogle ting, som de ikke rigtig kunne kvantificere. Hvad var nu det? Betød det, at man skulle holde nogle penge nede i ørkenen, som ikke kunne gå til arbejdskapital, eller ikke kunne gå til at købe aktier tilbage, hvordan ville det eventuelt påvirke ESG-profilen og investorernes opfattelse og en lang række andre ting. Og der synes jeg, at for en højkaliber virksomhed, virkelig top, allerøverste klasse af DSV, der har DSV gjort det ringere, end man med rette kunne forvente for sådan et superselskab. Mm. Og hvis man er interesseret i at høre, hvordan det kommer til at spænde af fra selskabets egen mund, ja, så havde Signe Terpjo Jens Lund i studiet her for nylig til en snak om lige præcis alt det, der ikke har med aktiekurser og nøgletal og alt muligt andet at gøre. Det er altså et blik fremad og høre lidt om, hvordan han, ja, hvordan han kommer til at drive virksomhederne fremad. Det kan du finde inde under Millionærklubben, der hvor du plejer at finde dine podcast. Nå, Per Hansen, ellers så har du altså ud over DSV på fyrtalslisten, der har du også ISS, Ambu, Tryg og Carlsberg. Er der nogle særlige kommentarer til nogle af de selskaber? Nej, det synes jeg egentlig ikke. Ambu er jo i en genopbygningsfase, og jeg håber jo for investorerne og for Britt Melby, at det lykkes for hende at få tilliden tilbage. De skiftede jo topchef i 2019, og så kom de med 9 på en anden følgende nedjustering, og det var jo, ja, helt forfærdeligt hele vejen igennem. Så er der jo ISS. ISS' aktiekurs er blevet fuldstændig udbumpet efter, at de glemte en fransk croissant dernede og skulle lave en nedskrivning, som jo bare fuldstændig har torpederet tilliden til hele selskabet. Den synes jeg faktisk, man er på vej til at bygge op igen, og jeg synes da, at når først man får nogle penge ud af det der franske frasalg, så skal man bare sørge for ikke at bestille en ordentlig bunke baguetter, men sørge for, at man bruger det hele og lidt mere til på aktietilbagekøb, for aktiekursen er jo fuldstændig udbumpet. Så det er rådet givet videre, det har jeg også tidligere skrevet om, og der er måske nogen, der sidder og både læser det og hører det, det kunne da være fint. Så er der Tryg. Tryg af skade bliver man jo klog, men sjældent rig. Tryg har jo været ramt af stort set alle de ulykker, man kunne forestille sig. De har haft nedbør i Norge, nedbør i Sverige, havlskader i Norditalien, oversvømmelser, stormflod, jeg ved ikke hvad. Og på trods af det, så synes jeg egentlig, at Tryg kommer ret godt ud. De har, der er ingen tvivl om, at de lægger sig i selen for at levere på 2024. Det er der, hvor de skal til eksamen. De har skiftet finansdirektøren ud, der er kommet new sheriff in town efter Morten Hyppe. De foretager nogle geværgreb. De reducerer omkostninger i deres industrisegment med 250 millioner kroner. Jeg synes, at Tryg er gode til at levere det her kontantafkast, som jo svarer til en 5-6%, eller har svaret til en 5-6% i form af udbytte, der bliver udbetalt umiddelbart efter kvartalsregnskabet. Men det er udover ikke sådan det helt store specielle. Mm. Og så er der Carlsberg, Per Hansen, som jo altså også har sådan relativt ny topchef, Jakob Aarup Andersen, som satte sig i forbordenden derude, og vil også skal til at, ja, sætte sit eget hold, og sætte sin egen stil, og sætte sin egen retning for det selskab. Men det ser ikke ud til, at det er nok til, i hvert fald endnu, at de kan brillere. Et firtal blev det altså til. Det kan være, at de skal have en af deres gamle celler derfrem. Gammel Carlsberg, den kan jeg jo selv godt lide. Og så skal det ligesom prøve at få den hæld på nogle nye flasker. Jamen, Carlsberg er lidt i... De er sådan lidt i et vakuum. De blev jo lige pludselig gidsler i den her russiske situation, hvor de gik fra at have en værdi på 20 milliarder, der blev nedskrevet, til 5 milliarder, der lige pludselig blev konfiskeret. Og så står man så lidt der. Og investorerne føler sig lidt forslået, og måske også forsmået, fordi de tænker på, what next? Hvad er det, der skal drive væksten i Carlsberg, og kommer der næste gang? Bliver det der på agendaen, hvordan situationen i Kina, den udvikler sig? Bliver det sådan et geopolitisk topicpunkt, som kunne være en udfordring? Så Jakob Aarup Andersen, han er jo gået ind i Carlsberg og skal ligesom forsøge at revitalisere selskabet, og så er det jo helt naturligt, at hans første kvartalsregnskab som topchef, jamen der kommer der jo ikke til at være nogle revolutionerende programerklæringer for en ølproducent eller en læskedrik-distributør, som har eksisteret i århundreder, så er det vel helt naturligt. Et firtal kunne det ikke engang blive til de næste selskaber, vi skal tale om, for der har du givet 2 til 4, Per. Og det glæder mig meget til at høre, fordi at det selskaber, vi taler faktisk ret meget om her i Millionærklubben, det er nemlig AP Møller Mærsk, der har fået kun 2 til 4. Hvorfor i alverden har de fået det? Jamen, som udgangspunkt kunne man godt have diskuteret, om ikke de skulle have haft en endnu lavere karakter. Simpelthen fordi, at det, de egentlig kom med fremadrettet, det var rigtig skuffende. Men det er sådan, at når man tager udgangspunkt i AP Møller Mærsk, så er det sådan, at jeg også har fået lov til herinde i Millionærklubben at fortælle lidt om mit syn på AP Møller Mærsk tidligere. Og mit syn, det var, Mærsk har ingen indflydelse på raterne. Så når raterne, de er fuldstændig fantastiske, og det koster $14,000 at få transporteret dine havemøbler hjem til Føtex, så er det sådan, at det har Mærsk ingen indflydelse på overhovedet. Når raterne så banker ned i 2.000 eller 1.500 eller hvad det er for en 20 eller 40 fods container, så har Mærsk heller ikke nogen indflydelse på det. Så det er ikke det, jeg giver karakter efter. Så det, jeg giver karakter efter, det er, hvor gode Mærsk de er til at tilpasse sig. Om de er gode til at holde igen med aktietilbagekøbet i en periode, hvor når indtjeningen boomer, så boomer aktiekursen også. Og det der boomer, det skal man jo være lidt varsom med nu til dags. Og om de tilkøb, de ting, som de laver inden for logistik, om de tilfører værdi eller ej. Jeg synes, at tredje kvartalsregnskabet var fornuftigt. Investorerne de blev uretmæssigt lidt overrasket over Q4. Jeg synes ikke, der er noget at være overrasket over, og der er slet ikke noget at være overrasket over i forhold til 2024, hvor vi står inde i en situation, hvor der bliver lidt mindre at sejle med, hvor ophugningsaktiviteten er formentlig lidt for lav, fordi alle containerrederierne har tjent gulddukater fra 2020 og 2023, som giver dem den stamina, der gør, at den nedtur i raterne og i indtjening, som normalt tager 1 til 2 år, den tager måske 1 år mere, simpelthen fordi der er for mange velpolstrede virksomheder. Så man kan sige, at AP Møller Mærsk, den er billig. Den handles på historisk lave nøgletal med noget, der rimer på 0,42-0,43 gange bogført egenkapital. Udfordringen den er, at der er en reel risiko, og nu får jeg nok tæsk for det, men jeg er jo ikke bange for at sige sandheden. Det har jeg ikke været tidligere, og det er jeg heller ikke, fordi det er det, jeg opfatter, som er mit område og mit arbejde. Der er en risiko for, at pengene, aktiepengene i AP Møller Mærsk, de afkastmæssigt bliver langtidsledige. Ja, jeg er sikker på, at der står røg ud af ørerne på Lav Svendsen derhjemme, hvis han sidder og lytter med. Men Per, han har faktisk været ude og købe op i Mærsk, fordi altså, ja, præcis den her, det her perspektivering om, at den er billig. Altså, han har købt på, jeg tror, det er 10.400, nu ligger den 9.800 eller noget i det nabolag. Giver det ikke meget god mening at købe aktier op, når de er billige? Ja, i hvert fald vild med dit udtryk om et perspektiv, vil jeg sige. Så jo, det giver god mening, hvis man er meget langsigtet, og eller hvis man er trading-orienteret. Fordi jeg tror, at Mærsk har ændret sig til fra at være den her utrolig dynamiske virksomhed i 2020 til 2023 med de her tårnhøje rater, hvor pengene de bare bliver sejlet ind og sejlet ombord, til at man kommer ind i en situation, at aktiekursen i Mærsk, indtil man finder en ny varig retning for økonomien og raterne, og det er raterne, der er helt afgørende, som de jo ingen indflydelse har på, så vil aktien være trading-orienteret. Så kommer der nogen, der nedjusterer aktien, så falder den 2-3% på dagen. Så kommer der nogen, der opjusterer aktien, så stiger den 2-3% på dagen. Og det, man jo venter på, det er, hvornår bunder raterne ud, hvornår er der nogen, som ikke har tilstrækkeligt meget stamina, og hvornår kan vi sådan for alvor se, at de der logistikting, som Mærsk de har lavet, at de kommer til at bidrage til indtjening. Og der er altså en risiko for, at det kommer til at trække ud. Det betyder ikke, at jeg ikke også kan regne på tallene. Det kan jeg sådan set sagtens. Men det, der driver aktien, det, der driver et skib fremad, det er jo, om der er noget motorkraft. Og der er der altså en reel risiko for, at investorerne de mangler noget ekstra motorkraft. Nej, jeg har lige slået den op for god ordens skyld. Den her er altså 9.954 B-aktien, som Lav har liggende i sin portefølje. Godt, så kom vi omkring den koloplast. Per, er der håb forude for koloplast, eller skal man lade være med at røre ved det lige nu? Det virker som om, at investorerne de har reddet koloplastret af. Og jeg tror, det som investorerne de sidste 2-3 år er blevet mindet om, det er 2 ting. Den ene, det er, når man har en relativt høj prisfastsættelse, jamen så er man multiple lidt udfordret i en periode, hvor renterne lige pludselig går fra ingenting til 5%. Det er den første ting. Og den anden ting, det er, at Koloplast forsøger at fremtidssikre deres pipeline. Det synes jeg faktisk er en god idé. Problemet det er, at investorerne er nok blevet lidt overrasket over, at man var nødsaget til at købe Atos Medical til, så vidt jeg husker, 16 milliarder kroner, og islandsk fiskeskin, Kersis, med nogle enorme vækstforventninger, omsætning på 500 millioner, det giver man 9,1 milliarder kroner for. Det viser både, at opkøbene er dyre, men det viser også, at der er et behov for at gøre det. Og samtidig er det sådan, at de er jo finansieret ved aktieudstedelser løbende. Og det er helt naturligt, at man ikke har 25 milliarder kroner liggende i sin pengekasse, for pengene det ligger jo bedst i investorernes lommer, medmindre man har noget fuldstændig genialt at investere dem i, og er genial. Og med hensyn til Koloplast, så er det bare sådan, at de skal vise investorerne, at de er altså fået ny energi. Og kigger man isoleret på regnskabet, så var det across the board, så var det bare skuffende. Ja. 2 til 4 har de også fået, Lars Persson. Hvordan ser du på Coloplast for tiden? Jamen altså, jeg synes, den ser spændende ud. Det er ligesom om, at den faldende trend er ved at stoppe op. Den har været igennem en forfærdelig sommer, kan man sige. Den startede ellers, den ramte lige 1000 der i maj måned, og nu handler vi 700, så det har været kedeligt at være Coloplast-investor. Og kigger man også fra 22, jamen, så var den op i 1150, så 2 sådan rigtig kedelige år, i hvert fald på aktiekursen. Men kigger man historisk tilbage på, hvordan de har klaret sig, så er det jo netop nogle produkter, når vi sådan kommer i gang, og vi får betalt vores nyindkøb og sådan noget, og lige får skruet lidt på de forskellige tandhjul, så plejer den, nu siger jeg plejer, så plejer den jo at køre, så jeg kunne godt forestille mig, at den kommer op i midterfeltet, måske ikke allerede i 24, men i hvert fald, at den fik hævet karakterbogen, hvis den bare klarer sig, som den plejer. Men nu må vi se, der er jo også skiftet lidt ud på ledelsen i forhold til, ja, hvis man går nogle år tilbage, hvor der også var nogle opkøber, hvor de ligesom lavede nogle ting. Så jeg tror, det bliver en spændende aktie at følge her det her kommende år. Har du den, Lars Persson? Nej, ikke Millionærklubben, men det kunne være en af dem, man skulle samle op. Men igen, så skal der jo heller ikke være meget slinger i valsen, fordi det er i hvert fald set på nøgletallene, en dyr aktie, ikke? Og det har den jo altid været. Men til gengæld har de også formået ligesom at få vredet den sidste gode indtjeningskrone ud af det, når de ligesom har styr på de her opkøber. Det er jo dem, vi går og venter på, der kommer helt styr på, og deres udgifter der til det, som nu er kørt igennem, ikke? Så må vi så se, om der kommer nogle aktie tilbagekøb og så videre. Det kan jo sådan ligesom understøtte aktien i løbet af 24-25, hvordan det nu løber af sted. Vi er nået helt dernede på listen, hvor det handler om man er bestået, eller om man slet ikke er bestået, og så må man jo gå om igen. Royal Unibrew ligger mellem 0 og 2. Ja, det er jo 2, man skal have for at bestå, Per. Betyder det, at de ikke er bestået i din bog? Ej, det var en flad fornemmelse, det må man sige. Der var ikke meget skum, det var grøjet af, og det virker som om, at øl var blevet noget dovent. Investorerne bryder sig selvfølgelig ikke om en regnskabsskuffelse, de bryder ikke om en negativ præcisering for hele året, og så er de lidt nervøse for, om det her større opkøb, man har lavet i Holland, så betyder, at der er færre penge eller ikke tilstrækkeligt mange penge til at udlodde til investorerne. Så jeg synes, det er en lidt skuffende præstation, som Royal Unibrew de leverer, og minus 12,49%, tror jeg det var, den kontante taksering fra investorerne på dagen, den vidner vel noget om, at man har ikke leveret det, som man har sat næsten op efter. Så lidt skuffende, siger du. Meget skuffende er, så må jeg forstå, de to sidste selskaber, der ligger altså på en nuller. Ørsted og Netcompany. Ørsted har vi været omkring allerede, men der er kommet et par spørgsmål ind om lige præcis Ørsted. Tobias, han skriver sådan her i forlængelse af Ørsted-snakken. Er det ikke decideret ulovligt at vente til kvartalsregnskabet med de endelige nedskrivninger på ca. 28 milliarder? Ledelsen må jo have været klar over, at de varslede maksimalt 16 milliarder, at de ikke ville holde. Dermed så har de tilbageholdt kursfølsom information fra markedet. Bør det ikke straffes, da det er ulovligt? Per, hvad siger du til det? Jeg kan ikke forestille mig, jeg har ikke fantasi til at forestille mig, og jeg har en rigtig god fantasi til at forestille, jeg kan ikke forestille mig, at Ørsted har brudt nogen regler, for jeg tror ikke, at de har truffet beslutning om det. Det er jo sådan, når man lægger et projekt ned, så er det jo ikke sådan, at man siger, nå okay, så er det lige 28 milliarder og 12 milliarder, det er sådan pengene, de flyver alle mulige steder hen. Det er jo i det øjeblik, hvor man træffer beslutningen om at føre det til protokol, det er det, man skal. Så jeg har ingen grund til at betvivle, at Ørsted de har fulgt tidslinjen overhovedet. Men det er selvfølgelig sådan, at hvis der er nogen, der ved i september måned, at om 2 måneder, når vi kommer med regnskab, så kommer vi til at nedskrive med 3 gange så meget, som vi har sagt, eller et eller andet, så er det jo et problem. Jeg har ingen grund til at mistænke Ørsted for det overhovedet. Og lad mig så måske bare lige også summere op på nogle af de andre selskaber, AP Møller Mærsk og Coloplast. Det er jo stadigvæk verdensklasse selskaber. Det er bare sådan, at når jeg kigger på resultaterne, så er det under det, som investorerne de forventer. Det skal man huske på. Så jeg vurderer jo indsatsen, at det er stadigvæk langsigtet nogle fremragende selskaber. Holder du dem også op imod hinanden, Per Hansen? Altså sådan, som du kigger på sådan, den samlede klasse, om nogen på den måde gør det bedre end andre? Jeg forsøger faktisk at tage noget med præstationen, forventningerne, relativ præstation og alle mulige andre ting. Så skriver jeg lidt så lader jeg det ligge, så skriver jeg lidt, så lader jeg det ligge, så redigerer jeg frem og tilbage. Så det her, det er sådan en proces, som varer hen over en 14 dage, og det betyder altså ikke, at jeg bare lige på dagen, fordi jeg har haft en dårlig dag, eller fordi jeg har været ude i regnvejr, eller der er nogen, der har drillet mig, eller et eller andet, lige lynafleder ved at give en dårlig karakter. Sådan opererer jeg faktisk ikke. Så Per, hvad for en proces har du været igennem omkring Netcompany, som også har fået et stort rundt nul? Ja, Netcompany. Det skulle være så godt, og så var det faktisk måske knap så godt. Jeg synes, at Netcompany, jeg har sagt det før, og jeg har gentaget det, og nu kan jeg så gentage det igen. Jeg synes, Netcompany skal være bedre til at forventningsstyre over for investorerne. Jeg synes faktisk, de har potentiale til meget mere, så nul er et udtryk for, jeg synes, de kan gøre det meget bedre, fordi de har potentiale til meget mere. Så det er jo skuffelsen over de her ting. Så når det er sådan, at selskabet kommer ud og nedjusterer en lille smule omsætningsforventninger, så falder aktiekursen med 10%. Og jeg synes faktisk, det er sådan lidt en hård og en harsk en. Og det skyldes jo ikke, at de nedjusterer en lille smule, men det skyldes simpelthen, at investoren har tabt investeringstilliden til, at de kan levere. Og det er jo det aller værste. Det aller værste, det er, hvis investorerne har tabt tilliden til, at man fremadrettet kan levere noget, som er fornuftigt. Så de har ikke været tilstrækkeligt dygtige til, i det her traditionelle IR-arbejde, fortælle, hvor mange dage, faktureringsdage er der i det her kvartal. Og når vi nu går mod nogle cycles, hvor vi er med i nogle færre, men større projekter, så vil udsvingene fra kvartal til kvartal til kvartal, de vil kunne være større. Det skal I altså huske på at tage med ind i jeres overvejelser. Og derfor, så er det sådan, at når man, undskyld mig udtrykket, åbner Pandoras æske i Netcompany, så er der altså for meget af det, som investorerne har set, som de helst ville have været foruden. Det er en helt anden sag. Ja, men med skal Pandora. Investorerne ikke også gøre deres eget hjemmearbejde, Per, og finde ud af, hvor mange dage der er i kvartal, for eksempel? Jo, det skal de, men det er jo sådan, at du kan jo godt som lærer, der kan du godt stille dig op ved kateteret og give ingen informationer, ingen vejledning og ikke gøre noget som helst. Det er jo en måde at gøre det på. Det er en måde, som jeg ikke selv synes så godt om. Jeg synes jo gerne, hvis jeg var lærer, så ville jeg jo gerne inspirere nogen til at være den bedste, som de selv kunne være. Giv dem de bedste muligheder for at performe på den allerøverste hylde, så man sammen kan hylde de gode resultater. Og der synes jeg jo bare, der er man bare nødt til at være lidt mere ydmyg. Ja, ydmyg, det er du ikke, Per Hansen. Du giver benhårde karakterer, det har du altså gjort her i løbet af udsendelsen i dag. Der er altså lige kommet nogle spørgsmål, som jeg hurtigt... Jeg kan se, der er flere, der kærer sig om det. Søren fra Kolding blandt andet. Han siger, at vi snakker meget om Novo, men kan ikke lige spørge panelet, hvis man skal købe en af de to, Novo eller Ilar Lilly, hvilken en vil de så købe? Det var lige på hårdt. Det er et svært spørgsmål. Måske vil jeg prøve at tage Ilar Lilly bare for at gøre noget andet. Per, skal man ligge i begge to, eller skal man vælge den ene af dem? Det må jeg faktisk ikke sige noget om. Nej, hvad, det er ærgerligt, mand. Nå, godt, vi lader den ligge der, så ja, I må selv lige vurdere, hvad I skal gøre med Ilar Lilly eller Novo. Ja, de ser måske vi kan jo tage den på fredag med Lav, måske. Ja, det kan vi sagtens. Ja. Lars Persson, lad os vende blikket mod det aktuelle aktiemarked her. GN Store Nord ligger i toppen og stiger altså med 1,68%, og i den bund af de fem, jeg har, der ligger Danske Bank altså nede med 0,5%. Hvad sker der derude i dine øjne? Ja, altså, det er jo bare en dag, hvor der bliver givet og taget lidt, og så går vi og venter på de der inflationstal, så... folk kan måske også godt se den historie. Vi taler lidt om, at GN Store Nord måske er lidt spændende, og mærkeligt er jo, at bankerne falder, fordi inflationen er nul, og deres rentemargin er kæmpestor, så altså, kan prøve at høre det. Det vælter jo ind med penge over i Danske Bank, som ligger herovre her i Holmens Kanal, og sådan er det jo for alle banker. Altså, de tjener jo boksen i øjeblikket, ikke? Og hvad vi måske er bange for, det er, jamen på et eller andet tidspunkt, så skal de måske bruge nogle af de der penge, de har gemt, hvis det nu skulle gå dårligt for herr Persson, eller herr Jensen, eller herr Jønsson, eller hvem det nu skal gå dårligt for. Men det ser jo ikke lige sådan ud på kort bane, ikke? Og hvis vi så også får nogle reelle lønstigninger, og nu går det ikke hjælpe mig også at tale om skattelettelser herhjemme, ikke? Så kan det jo godt være, at vi alligevel kan køre bolden hele vejen hjem, også i 24. Så det kan godt være, at vi er lidt for nervøse for bankerne, fordi at renten jo egentlig er begyndt at tikke en lille smule ned, men stadigvæk så skovler vi jo penge ind på deres marginer. Jeg har fornøjelsen af Carsten Egeris i studiet til en snak med ham om, hvad der skal ske med Danske Bank fremover. Det bliver altså en af de udsendelser, der kommer lidt senere på året. Vi når at sende dem alle sammen ud her i løbet af 2023. Per, CPI-tal fra USA i eftermiddag, kan det for alvor rykke rundt på markedet, tror du? Det tror jeg faktisk ikke. Og grunden til det, det er, at alle ved, at inflationen den er på vej ned, og hvis den ikke kommer ned nu tilstrækkeligt meget, så gør den det på et senere tidspunkt. Det betyder ikke, at jeg bagatelliserer inflationsdataene, men jeg tror, at tingene er ved at skifte lidt. Jeg tror, at man er ved at skifte en lille smule fra inflationsfokus til vækstfokus. Så kan det her være et nøgletal, som for alvor ændrer ved investeringsopfattelsen for investorerne? Det tror jeg faktisk ikke, men jeg kan jo tage fejl. Vi holder selvfølgelig øje med tallet. Følg med over på euroinvestor.dk. Tak til Lars Persson og til Per Hansen, der var i min studie. Tak til Daniel Sartou Lassen, der stod for teknikken. Vi er tilbage igen i morgen. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.